kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Agnieszka Drozd. W Strasburgu ważą się losy drugiej kadencji Ursuli von der Leyen. W Warszawie trwają prace nad ustawą o ochronie ludności. A w USA kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance oficjalnie przyjął nominację Partii Republikańskiej. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu trwa wystąpienie Ursuli von der Leyen, która ubiega się o drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. Zaczęła od tego, że nadszedł czas, aby stworzyć prawdziwą Unię Europejską na rzecz obronności. Wydatki na obronność są zbyt niskie, powinniśmy inwestować więcej i tworzyć wspólne projekty, jak na przykład system obrony powietrznej. NATO pozostaje filarem naszej kolektywnej obrony. Wynik głosowania nie jest pewny, mimo że trzy grupy parlamentarne, które popierają Niemkę, mają większość. Głosowanie będzie bowiem tajne i część deputowanych niekoniecznie musi słuchać zaleceń szefostwa frakcji. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy to Ursula von der Leyen zdobywa większość i zostaje na drugą kadencję przewodniczącą komisji. Ten wariant oznacza, że Niemka będzie mogła w najbliższych miesiącach rozmawiać ze stolicami w sprawie obsady stanowisk komisarzy, a nowa komisja rozpocznie pracę jesienią. Zwolennicy tak nakreślonego scenariusza argumentują, że potrzebna jest stabilność wobec wojny na wschodzie i wyborów prezydenckich w USA. Ale jeśli Ursula von der Leyen nie uzyska głosów większości europosłów, wdrożone zostanie kryzysowe zarządzanie. W ciągu miesiąca przywódcy unijnych krajów będą się musieli zebrać na szczycie, by wskazać kolejną osobę na najwyższe stanowisko w komisji. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Projekt wprowadza do porządku prawnego pojęcie ochrony ludności, a z nim liczne rozwiązania szczegółowe usprawniające działanie podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, jak poprawa przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej oraz bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów ludzi przeszkolonych w dziedzinie ratownictwa. W rozmowie z Polskim Radiem minister Siemoniak zaznaczył, że jeśli nie będzie uwag do tego projektu, to we wtorek będzie nad nim debatował rząd. Będzie to bardzo ważny moment, wypełnienie bardzo ważnej potrzeby, bo rzeczywiście pilnie się musimy jako rząd, jako państwo, jako samorząd, jako obywatele zająć ochroną ludności, tworzeniem obrony cywilnej, budowaniem systemu. To zajmie wiele lat i pochłonie dziesiątki miliardów złotych, ale trzeba z tym startować już. System na poziomie centralnym ma być koordynowany przez szefa MSWiA, a podstawowym założeniem systemu jest możliwość działania w formule obrony cywilnej, czyli w czasie wojny. Na polsko-białoruskiej granicy odnotowano spadek liczby prób nielegalnego przedostania się do Polski. Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, zauważalny jest wyraźny spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Wskaźnikiem na to są średniodobowe, jeżeli porównamy na przykład w czerwcu średnio na dobę 180 osób próbowało przekraczać granice naszego państwa. W tej chwili tych prób jest kilkadziesiąt, czyli zdecydowanie mniej. Natomiast one cały czas są podejmowane, cały czas pojawiają się osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granice naszego państwa. Są to w przeważającej większości młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat. W tej chwili już naliczyliśmy od początku roku, że pochodzili z 40 różnych państw z całego świata. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że działania podejmowane przez nielegalnych migrantów są zaplanowane i koordynowane przez reżimy w Moskwie i Mińsku. Jak tłumaczą, Rosji zależy na zdestabilizowaniu sytuacji na granicach państw NATO, aby zmusić kraje wspierające Ukrainę do zajęcia się własnymi problemami i ograniczenia pomocy dla ukraińskiej armii. Kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych u boku Donalda Trumpa, senator J.D. Vance, oficjalnie przyjął nominację Partii Republikańskiej. W wystąpieniu na konwencji w Milwaukee Vance przekonywał, że amerykańska klasa polityczna powinna zadbać o zwykłych ludzi i postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu. J.D. Vance. Wow! Wow! Mówiąc do tysięcy delegatów i gości konwencji republikanów, J.D. Vance przypomniał historię swojego życia, którą opisał w książce Elegia dla widoków. I grew up in Middletown, Ohio. Dorastałem w Middletown w Ohio, małym miasteczku, gdzie mieszkańcy mówili, co myślą, pracowali fizycznie. i kochali Boga oraz ojczyznę z całego serca. Podczas prawie 40-minutowego wystąpienia Vance nie mówił o Ukrainie i tylko kilkoma zdaniami wspomniał o polityce zagranicznej. Razem zapewnimy, że nasi sojusznicy poniosą sprawiedliwe koszty utrzymania pokoju na świecie. Koniec z jazdą na gapę dla krajów, które nadużyły hojności amerykańskich podatników. Większość komentatorów oceniła wystąpienie Vance'a jako mało inspirujące, a siedzący w loży honorowej Donald Trump wyglądał chwilami na lekko znudzonego. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, lokalnie w rejonie wybrzeża, a także na krańcach południowo-wschodnich okresami zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, w Tatrach lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 25 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 10. Już ci mówię, tylko jeszcze się przywitam. Dobrego dnia. No oczywiście, że się przywitam. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Zapraszamy do godziny 12. Z nami jeszcze Agnieszka Dross w studiu i Ocean Ali z utworem Holiday na początek. Dobrego dnia, Małpopolskie Radio PR. Ale muszą państwo przyznać, że słowa dotrzymałem. Powiedziałem, że się przywitam, powiedziałem to Agnieszce i się przywitałem. Dzień dobry, raz jeszcze witamy i przypominamy, że można do nas pisać. Ja chciałem nawet państwa zapytać o to, czy mieli państwo, czy mają państwo na koncie, być może z ostatnich miesięcy, być może z ostatnich lat, jakieś takie ciekawe, śmieszne wpadki pracowe na przykład, albo niepracowe, jakiekolwiek. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ja już dzisiaj jestem odhaczony, więc to był przykład, żeby państwu pokazać, o co chodzi. Mogą państwo teraz sugerować swoje opowieści, bardzo do tego zachęcamy i zachęcamy do kontaktu z nami o każdej porze dnia i nocy, bo przecież nadajemy cały czas. 10 minut po godzinie 10, o 10.30 dziś sięgniemy po kolejny temat naukowy, bo pojawi się Monika Suszek z piknikiem naukowym, a to nie będzie ostatnie, co w tym programie w tej godzinie poruszymy, bo kwadrans przed 11 pojawi się Ryszard Jaźwiński z kolejnym fajnym filmem. Będzie też trzecia strona obrazu, to już w trzeciej godzinie pobiegamy również i prozy w Trójce co nieco posłuchamy. To do godziny 12 mamy w rozkładzie jazdy, a teraz cały czas tematy warszawskie jakoś tak muzycznie z nami pozostają. W piątek ukazała się płyta Roberta Cichego Spacer po Warszawie, a teraz z Tomaszem Makowieckim do Warszawy Wschodniej się wybieramy. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To znowu go czuję przy tobie. No co? Jego zapach masz na usach, bo nie zdążył zdjąć go wiatr. Znowu noc gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad.

Kolejny element to grube ściany, bardzo wysoko umiejscowione niewielkie okna, zazwyczaj pod krawędzią dachu. Z ulicy te domy przypominają coś w rodzaju współczesnego bunkra. Ale to, co było najważniejsze w starożytnym Rzymie, to moc ogrodów i zieleni. Zieleń była podstawą. Zielone skwery, ogrody. Rzymianie uwielbiali, mieli świadomość ich znaczenia, a my się tej świadomości chyba dopiero zaczynamy uczyć ponownie, patrząc po tej fazie betonozy. Z kolei w starożytnym Egipcie trudno było uprawiać przydomowe ogródki. Zieleń była ograniczona, ale to nie oznacza, że mieszkańcy Delty Nilu poddali się wysokim temperaturom. Klimat zdecydowanie cieplejszy, z większą ilością dni bardzo ciepłych, gorących, upalnych niż te w klasycznym obszarze Morza Śródziemnego. I tutaj podstawowym budulcem był materiał niesłychanie nadający się do właśnie takich warunków klimatycznych, spełniający wszystkie dzisiejsze wysokie kryteria izolacji, jak to byśmy powiedzieli, cegła suszona na słońcu. Nie wypalana, ale suszona na słońcu. Cała architektura związana z życiem, zarówno w miastach, i na wsiach opierała się na cegle suszonej. Wznoszono z niej pałace królewskie, wznoszono domy wielmożów, ale również zwyczajne domy zwyczajnych ówczesnych Egipcjan. Pomysły starożytnych przetrwały wieki. Średniowieczni inżynierowie stosowali podobne metody chłodzenia budynków. Dopiero w XVIII wieku naukowcy zauważyli, że ciecze posiadające wysoką lotność, m.in. alkohol, są w stanie schładzać inne obiekty, w tym powietrze. Ale wiek XX dał ludzkości coś, co ukoiło i dało wytchnienie podczas upalnych dni. Skonstruowano klimatyzację, mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Klimatyzacja, którą my znamy, pojawiła się mniej więcej na początku XX wieku. Willis Carrier, taki pan, który zbudował rzeczywiście pierwsze urządzenie, po to było wydzielane zimno, żeby gdzieś było wydzielone ciepło. I pierwsze biura to był początek XX wieku, z tym, że te klimatyzatory były ogromne, były gigantyczne. Pierwsze mieszkanie to rok 1914, ale takie mieszkanie wymagało osobnego pokoju, bo jak duży był ten cały urządzenie klimatyzacyjne? Otóż ono miało długość 7 metrów, wysokość 2,5 metra i szerokość 2 metry. Proszę sobie wyobrazić, że ta klimatyzacja właśnie wtedy, w 1914 roku, w tym mieszkaniu, kosztowała na dzisiejsze pieniądze, bo to były inne dolary, na dzisiejsze dolary kosztowała około 200 tysięcy dolarów. No to niewiele osób mogłoby sobie na coś takiego pozwolić. Kolejny boom klimatyzacyjny miał miejsce po II wojnie światowej, w latach 50. Rozpoczęła się wówczas masowa produkcja kompaktowych urządzeń montowanych w domach i w samochodach. Rok 1953, Chrysler Imperial, pierwsza klimatyzacja, która była w miarę mała i w miarę komfortowa i przyjęła się, tylko że w Stanach Zjednoczonych, nie w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że w 1960 roku już 20% samochodów amerykańskich miało klimatyzację, ale w Kalifornii, która jest stanem nad wyraz gorącym, ta już 80% samochodów miało swoją klimatyzację, a w Europie no znacznie później. O ile w Stanach Zjednoczonych lata 70. to już więcej niż połowa samochodów klimatyzację, to w Europie w 1990 roku raptem 7% samochodów. I dopiero w XXI wieku ta klimatyzacja się upowszechniła i dzisiaj praktycznie, nie wiem, chyba są w sprzedaży jeszcze samochody bez klimatyzacji, ale to już są naprawdę wyjątki. Jest to rzecz absolutnie w tej chwili powszechna. A w takich upalnych dniach wręcz pożądana. Klimatyzacja oczywiście ratuje życie, ale powiem Państwu, że po tygodniu takiego wychodzenia z klimatyzowanego pomieszczenia na upał i duchotę, to można naprawdę poczuć efekty gdzieś na przykład w gardle, kaszląc i chrząkając cały czas. 10.36 na zegarach. Mówiliśmy o klimatyzacji, o tym, jak klimatyzacja dawniej była wprowadzana, stosowana do domów. A dla tych z Państwa, którzy nie mają klimatyzacji obecnie, mamy sprawdzony patent, mianowicie wiatrak zawieszony pod sufitem skierowany do zewnątrz i w ten sposób pozbywamy się gorącego powietrza i w pomieszczeniu od razu robi się chłodniej. Na kolejny piknik naukowy zabierze Państwa Monika Suszek już w poniedziałek, a my tymczasem posłuchamy Briana Ferrego. Love. Dobrego dnia małpopolskieradio.pl. Pisze do nas pan Jakub, który odpowiada na pytanie o wpadki pracowe najróżniejsze. Pan Jakub pisze, że jako instruktor nauki jazdy zdarzyło mu się kiedyś umówić dwóch kursantów w tym samym czasie, o czym dowiedział się dopiero po przyjeździe na parking, gdzie zaczynała się jazda. Pytanie, jaka jest szkodliwość tego czynu? Może tak, co się później dzieje? Czy jest losowanie, które z kursantów zostanie odesłane? Bo ja pamiętam taką historię, że pewne linie lotnicze kiedyś sprzedały o jeden bilet za dużo. To było w Stanach Zjednoczonych i to była bardzo duża historia, bo została wylosowana osoba, która nie poleci i do tego stopnia już sytuacja awansowała, że ta osoba została usunięta z samolotu ochroną po prostu, więc naprawdę dość skrajny przykład, ale jestem ciekaw, jak to w sytuacji nauki jazdy można było rozwiązać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Przypominam, że rozmawiamy, oczywiście jest to wątek poboczny, dziś rozmawiamy o wpadkach w pracy. Proszę do nas pisać, 19 minut do 11 pozostaje. Hand me your Stella and fly. You Know I'm No Good, jeden z największych przebojów Amy Winehouse. Słuchają Państwo Trójki, jest kwadrans do 11. Fajny film. Tego lata w Krakowie planety szaleją, bo właśnie z nimi związany jest program festiwalu Letnie Tanie Kinobranie, tradycyjnie organizowane przez Kino pod Baranami. O nim właśnie z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To bez wątpienia jedna z tych wakacyjnych propozycji filmowych i właściwie propozycja na całe wakacje. Tak, to prawda. Letnie Tanie Kinobranie to jest w zasadzie trwający 2 miesiące wakacyjny festiwal filmowy w Kinie pod Baranami w Krakowie. 9 tygodni ujętych pod tematycznym hasłem A planety szaleją. Każdy z tygodni przyjął nazwę i też został programowany wedle znaczenia poszczególnych planet. A że ostatnio oficjalnie planet jest 8, to jako 9 rzuciliśmy Słońce i to był właśnie pierwszy tydzień, który już dawno minął. I faktycznie tak jest, że przez całe wakacje możemy spotykać się w salach kinowych w Kinie pod Baranami, w MOSie i w ogrodzie przy Muzeum Manga, gdzie odbywają się seanse plenerowe. Czyli planety szaleją razem z gwiazdą, jaką jest Słońce. To też oznacza oczywiście specyfikę kolejnych cotygodniowych propozycji filmowych, kiedy one się zmieniają, kiedy wchodzimy w taki kolejny planetarny tydzień i co dzieje się właśnie teraz. W każdy piątek, tak jak to zazwyczaj w kinach bywa, kiedy są premiery, my też rozpoczynamy nowy tydzień kinobrania i teraz właśnie 19 lipca startuje tydzień pod hasłem Merkury. Dość obfity w naprawdę rozmaite tytuły w tydzień. Merkury to planeta komunikacji, intelektu, też jest odpowiednikiem rzymskiego posłańca bogów, także w programie znalazły się filmy oczywiście o podróżach. My w Kinobraniu wracamy do tytułów, które niedawno gościły na naszym ekranie, ale też nie zapominamy o filmach nieco wcześniejszych i też kultowych. Kultowych tytułów, na które widzowie z chęcią przybywają do kina i chcą je właśnie w takim anturażu kinowym oglądać. I tak oto w tym tygodniu zaprezentujemy m.in. 2001 Odyseja Kosmiczna. Wracamy też do filmów Jarmusza, Mystery Train i Nieustające Wakacje. Będzie też jeden film Bergmana, Letni Sen, ale też właśnie tytuły, które niedawno gościły na naszych ekranach. Takie hity jak Drive My Car, jak Ultima Thule, polski skromny film. Będzie też Poprzednie życie, Celine Song. I skoro jesteśmy w kosmosie, no to poza Odyseją Kosmiczną wracamy też do Grawitacji Alfonso Cuarona, która cieszyła się ogromną popularnością i te kosmiczne światy, no nie wyobrażamy sobie, żeby ten przegląd odbył się właśnie bez tego tytułu. Przed nami filmy związane z planetą Merkury, to może wspomnijmy już dzisiaj o tym, co po Merkurym, czyli ten ostatni tydzień lipca, właściwie już przełomu lipca i sierpnia? Tak, no to będzie Wenus. Wenus, czyli przede wszystkim kobiety, kobiety bohaterki, kobiece sprawy, kobiece problemy, też reżyserki kobiety. No i w tym tygodniu i Barbie, i Biedne istoty, czyli naprawdę niedawne tytuły, ale też powracamy do filmów chociażby Grety Gerwig, takich jak Lady Bird. Będzie też fenomenalna, obiecująca młoda kobieta. Będzie Ida, Priscilla, też świetny dokument się Siostrzeństwo Świętej Sauny i Tar Todda Fielda i Trzy kolory niebieski Kieślowskiego. No. I to tylko wybrane tytuły z nastu. No właśnie, znakomite absolutnie i bardzo różnorodne, czyli Letnie Tanie Kinobranie w krakowskim Kinie pod Baranami do końca sierpnia, tak? Tak, do 29 sierpnia. Seanse odbywają się w salach kinowych w Kinie pod Baranami, też w sali widowiskowej, dużej sali MOS przy ulicy Rajskiej 12 i w ogrodzie Muzeum Manga przy ulicy Marii Konopnickiej, tam pokazy plenerowe. O Letnim Tanim Kinobraniu z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a fajny film powróci na antenę Trójki już niebawem. 10 minut pozostaje do 11, to Hospital.